राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्य सेवक प्रमुख अयोध्या में वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 27 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन में खास बात है, खास साधन तत्पर पाते तब होता है जब हम अपनी अहंता को बदल देते हैं। अपनापन मैंपन है, मैंपन को बदल देते हैं। मैंपन की तीन बात होती है, चाहे मैंपन को बदल दे, चाहे मिटा दे, चाहे शुद्ध कर ले। तो बदलना सुगम होता है, मिटा देना कठिन है। पर जोर से जिज्ञासा हो तो मिटा भी सकते हैं, पर बदल देना सुगम है। जैसे श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, अस अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूल करके भी न जाए, मैं शिवनाथ जी महाराज का हूँ, रघुनाथ जी महाराज मेरे हैं। तो अपना जो मैंपन है वो मैंपन बदल दिया जाए, मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ ऐसा तो मान लेते हैं, परंतु मैं संसार का नहीं हूँ ये कमी रहती है। संसार का हूँ वो भजन करेगा, संसार का आदमी करे जैसा, और जो मैं भगवान का हूँ तो भगवान का होगा भजन करे, भगवान का हो जैसा। भगवान का होकर भजन करने से क्या फर्क पड़ता है कि भजन तो असली होगा और संसार का काम नकली होगा। मैं भगवान का हूँ तो संबंध खास मेरा भगवान के साथ है, तो असली भजन होगा। संसार का काम होगा तो भगवान का भगत कैसे करता है वैसे काम संसार का करूँगा। संसार का होकर भजन करता है तो भगवान का तो भजन करता हूँ, और संसार का मैं हूँ तो संसार के साथ संबंध अखंड रहता है, और भजन के साथ भजन की क्रिया के संबंध समय रहता है। और अपने आप को बदल और भगवान के साथ एकता हो जाती है तो भगवान का संबंध अखंड रहता है, और भगवान का भजन असली होता है, और भगवान का भक्त करे वैसे संसार का काम करना है। नहीं तो संसार का आदमी जैसे भजन करे ऐसे भजन करता हूँ मैं, तो वो अहम रूपी अणु है छोटा, उसको बदल दिया जाए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे लड़की ब्याह देने पर अपने को कुंवारी समझती नहीं, चाहे पीहर में रहे चाहे ससुराल कहीं रहे, पर तो मैं कुंवारी हूँ ये भाव बदल जाता है। फिर ब्याही हुई कन्या आ गई, अब स्त्री बन गई, अब स्त्री करे जैसा उसे काम होगा, और कुछ खेलने कूदने लग जाए तो भाई कह देगा, पिता कह देगा, बच्ची क्या कर रही है, तेरा ब्याह हो गया, दिन पड़ जाएगी वो। तो अखंड संबंध ससुराल के साथ होता है, पीहर में रहती है तो ससुराल की, ससुराल रहती है ससुराल की। ऐसे अपने आप के भाव को बदल दिया जाए कि मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो आधा तो काम करते हैं हम भगवान के, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, ये आधा नहीं रहता है, तब ये दशा रहती है। अरे मैं तो भगवान का ही हूँ, तो भगवान का भजन करेगा, भगवान का होकर के जैसा भगवान का, और संसार का काम कर भगवान का होकर संसार कर जैसे संसार का, तो अखंड संबंध हमारा परमात्मा के साथ रहेगा, जो कि हम है परमात्मा के। संस्कार की संसार के तो बने हुए हैं और परमात्मा के हैं, पर परमात्मा के होते हुए परमात्मा का नाम मानकर संसार के है, तो भगवान संसार का होकर करता भगवान का भजन, तो संसार का करे वैसा भजन होगा, संसार का काम संसार का वो जैसे करेगा, तो संसार का संबंध अखंड रहेगा। इस वास्ते भजन करते समय भजन होता है और समय से भूल जाते हैं, परंतु भगवान का हो गया ये दृढ़ता से बदलने की आवश्यकता है। क्यों मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का भजन तो असली होगा और संसार का काम नकली होगा। भगवान का दास होकर संसार का काम करे जैसा करूंगा मैं, तो अपने आप को बदलने से भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, तो फिर भगवान के होकर के ही भगवान का भजन करे और संसार में रहे, संसार का काम भी भगवान का भक्त करे जैसा करेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप, होय राम को, ये खास बात है, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाय, कुसंग का त्याग करके राम जी का होकर राम जी का भजन करो, तो ये दृढ़ता से होनी चाहिए। मामूली बात तो साधु हो गए तो मैं साधु हूँ, तो साधु बड़ा असंग अखंड रहता है, अगृहस्थी होता है तो वो गृहस्थी बड़ा अखंड रहता है। इस तरह से साधु हो चाहे गृहस्थी हो, मैं भगवान का हो गया सर्वथा, तो वो राम को राम जो भगवान का होकर भजन करेगा, भजन भी असली होगा और संसार का काम भी भजन करते हुए भगवान के संबंध बना रहेगा। ये बात अब इस पर शंका हो विश्वास, गोस्वामी जी महाराज कहते हो राम को नाम जपो तरस तुलसी तरी कुसुमाल, ये जो दीक्षा लेते हैं नाम अपना बदल देते हैं, वो नाम बदलने का तात्पर्य क्या है? मैं भगवान का हूँ, विष्णुदास रामदास, तो विष्णुदास मैं विष्णु हुआ, पर ये ऊपर से तो बदल देते, भीतर में भाव है भीतर का वो बदल जाए बिल्कुल। ये नाम जो वैष्णव है, वैष्णव संतों की बड़ी ये कृपा है संतों की, जो नाम बदलते ही है। अंजनी नंदन शरण, हनुमान जी की शरण हो गया, अब हनुमान जी का कर जैसे काम करूंगा भजन भी, और संसार का भी हनुमान जी का जैसा करूंगा। तो ये परंपरा जो आई है वो इस वास्ते आई है, अपने आप को बदल दिया। इसमें शंका हो पूछो, भगवान की ठाकुर जी की सेवा करने में इन दोनों में बड़ी चीज कौन सी है? जिसमें मन ज्यादा लगे, सेवा करने में मन ज्यादा लगता है, सेवा करने में ज्यादा, बिल्कुल सेवा करो। देखो भाई, व्यापार करते हैं, कौन सा करे जिसे पैदा ज्यादा हो? ऐसे भगवान का भजन करेंगे, जप करेंगे, सेवा करेंगे, जिसमें भगवान का मन ज्यादा लगे वो ही बढ़िया है शादी, जो कितना ही बढ़िया हो वो घटिया होता है। जितना भगवान का मन ज्यादा लगे वो साधन तेज होगा, सेवा करो। प्रश्न तो कई प्रश्न है ना, दीक्षा के विषय में कुछ कहना है? दीक्षा के विषय में तो दीक्षा का तात्पर्य क्या है? दीक्षा का तात्पर्य है बदल जाना। तो गृहस्थ का नाम दूजा होता है, साधु का नाम दूजा होता है, तो दूजा नाम लड़ने की जरूरत क्या? जैसे ये अपने जैन है, वो नाम ना बदलता, नाम वही रहता है, वो बदलता नहीं नाम। और वैष्णव की एक कृपा है, उसे नाम बदलना है, और बदलने में नाम ऐसा होता है जिसमें शरणागति हो, ऐसा नाम बदलते है, इस तरह का नाम बदलते है। तो हमारे महापुरुषों की बड़ी कृपा है कि जिसने उसका जीवन बदल दिया, इस वास्ते नाम ऐसे करते हैं, शरणागति है। राम शरण, सीता शरण, अंजनी शरण, शत्रुघ्न शरण, लक्ष्मण शरण, ऐसा नाम। तो उस नाम का कोई नाम ही केवल नहीं है, भीतर से वो नाम बदल गया। मैं अब संसार का नहीं रहा, अब मैं भगवान का हो गया। सीताराम शरण तथात्पर्य क्या हुआ? अब मैं दूसरे की शरण नहीं हूँ, अब रुपयों की शरण नहीं, अब मान की शरण नहीं, अब बड़ाई की शरण नहीं, अब निरोगता की शरण नहीं, रोगी है निरोगी, निरोगी निरोग मेरा संबंध नहीं, मेरा संबंध तो भगवान के साथ है। धनी हो निर्धन हो, धन के निर्धन के साथ मेरा संबंध ही नहीं है। बलवान हो निर्बल हो, बल के साथ मेरा संबंध ही नहीं है, मेरा संबंध तो भगवान के साथ है। मैं विद्वान हूँ मूर्ख हूँ, विद्वत्ता मूर्खता के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। कोई बात आएगी तो मेरा संबंध भगवान के साथ है। ये दीक्षा का तात्पर्य यही है। जो गुरु महाराज नाम बदल देते हैं, दीक्षा देते हैं, उसका तात्पर्य अब मैं कृष्ण नहीं हूँ, अब मैं पहले बार। जैसे लड़की अपने को कुंवारी नहीं मानती, पुरुष भी ब्याह होने पर अपना कुंवारा नहीं मानता, ऐसी बात होती है महाराज। साधु ठीक हो जाए तो घर वाले एक साथ सबके सब मर जाए तो कोई चिंता नहीं होती। ये पहले जन्म की बात है, ये तो हमारे अभी जन्म ये हुआ है, वो पहले जन्म की बात। अब पहले जन्म कहाँ रहे, क्या हुआ है, चिंता होती है कोई? हमारा अभी जन्म हुआ है, ऐसे ये जन्म होता है। इस वजह से पहले साधु होता है वो बड़ा होता है। छोटा बालक पहले साधु हो गया, एक बूढ़ा जो पीछे साधु हुआ तो बूढ़ा कहलाता है दुनिया में, साधु का हमारा छोटा कहलाता है। दूसरा जन्म पीछे हुआ, ये तो आपकी रीत है। ये कोई मैं नई बात तो नहीं कह रहा हूं, ऐसा मानते है ना। दीक्षा पहले ले वो बड़ा होता है कि तो बड़ा उस जन्म हुआ है दूजा। ये दीक्षा मामूली चीज नहीं है। आज क्या हो गया, पैसों के लिए हो गया, चेला बढ़ जाए पैसा मिल जाए, वही समझे हम चेला हो जाए पाप गुरु जी ले लेंगे, हमारा मुक्त कल्याण हो जाएगा। गुरु लो भी सिख लाल जी दोनों खेले डाव, दोनों डूबा पर शाम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव में डूबे गई। अपनी अहंता को बदल दिया, हमारा संबंध बदल गया। अब घर वाले मर जाए चाहे जीवे, धनी हो जाए तो निर्धन हो जाए, हमें क्या मतलब? ना हम संसार के हैं, ना संसार हमारा है, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। फिर भजन ठीक होगा। आपने प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें शंका करो, जैसे महाराज ने पूछा भाई कौन सा काम करें? दृढ़ता से भीतर के भाव को बदल देना चाहिए एकदम। ये बदलने में भी पहले के नाम से, पहले के विचार से जो बात होती है उसमें सुख ज्यादा होता है कि अब के नाम, अब में सुख ज्यादा होता है? तो दोनों में पहला नाम आ जाए तो दुख होना चाहिए, पहले अभी का नाम उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। जिसमें सुख दुख ज्यादा होगा वो छूट जाएगा, सुख ज्यादा होगा पकड़ा जाएगा। पहले के नाम से, पहली जाति से, पहली जाति से अगर सुख होता है, मन में समझता है मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ ऐसा रहता है भीतर, तो वास्तव में वो भक्त का, भगवान का भक्त नहीं बनता। कथ्यन्ते अच्युत गोत्रीडा, उन गोत्र अच्युत गोत्र होता है, भीतर से बदल गया, मैं तो भगवान का हूँ। फिर कोई जाति हो जाती वो ऊंचा नहीं है, और भेद लेने पर भी जाति का भेद रहता है तो जाति का भेद बदला नहीं, वो गोत्र बदला नहीं। लड़की का गोत्र बदल जाता है, ब्याही हुई लड़की होती है तो ब्याही हुई लड़की के ससुराल में अगर बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ के कहते हैं भाई देखो अपने पानी है रसोई है इसमें तुम छूना मत, तेरे वहां बालक हुआ, वो यहाँ का सूत्र नहीं रहता, तेरे वहां बालक हुआ है। अगर यहाँ बालक हो जाए तो भाई सगत भाई ठाकुर जी की सेवा तो कर दे, तो बच्ची का गोत्र बदल गया, आपके गरीब गोत्र तो नहीं रही। एक पूछा, कल आपने कहा कि जो असत है वो तो छूट रहा है, और जो सत है वो रह ही रहा है, इसलिए असत का त्याग कर देना चाहिए। क्या हमारे ये समझ में नहीं आता है कि त्याग क्या करना है, वो तो अपना आप ही छूट रहा है, इसलिए त्याग करने की जरूरत क्या है? देखो आप से छूटे वाला काम नहीं करता, आपने पकड़ा है आप छूटे वो काम नहीं करेगा, आप छोड़ोगे तो काम करेगा। आप अपने मन से नहीं छोड़ो, अपनापन रखो तो मरने पर नहीं छूटता। मर दिया, दाह क्रिया कर दी, हड्डियां जल गई, वे भी गंगा जी में डाले जाते, उसकी गति होती है। क्यों गति होती है? हड्डियों के साथ अपनापन है, मरने पर जलने पर भी अपनापन नहीं छूटता, नहीं तो उसकी हड्डियां गंगा जी में डालने से उसको क्या फायदा? हड्डियां कहीं गई, वो जल गई। अपनापन आप जब रखोगे वो छूटने से नहीं छूटता। ये तो तत्व बताया है कि निरंतर शरीर छूट रहा है, तत्व बताया इसलिए कि छूट रहा है उसको आप छोड़ दो, छूट तो रहा ही है, आप कृपा करो छोड़ दो। आधा काम तो हो गया, आधा काम रहा बाकी। और परमात्मा का संबंध अखंड है, वो है उसको स्वीकार कर लो, इसलिए ये बताई बात। छूट रहा है उसको नहीं छोड़ते, और निरंतर है उसको स्वीकार नहीं करते। जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक यही हाल रहेगी, हालत ये रहेगी। इस बार से छोड़ने की बात कहते हैं। तत्व से समझना, हर एक काम करे तो तत्व से समझने पर वो काम सुगम हो जाता है। जैसे बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, रोगीपना छूट गया, निरोगपना छूट गया, पढ़ गए तो मूर्खपना छूट गया, साधु बनेगी शास्त्र कृष्ण बना छूट गया, ये छूट गया है ना, छूट गया है उसको हृदय से छोड़ दो। तो छूट गया कहने का तात्पर्य छोड़ना सुगम है, छोड़ना सुगम है, इस बात से छूट कहने का तात्पर्य है। छूट गया वो काम नहीं करेगा। गाय का दृष्टांत दिया था ना, गाय बीमार हो गई, वैद्य ने कहा उसको काली मिर्च दे दो, पाव भर घी दे दो। कल सुबह क्या है? कल सुबह 8 बजे। हाँ, तो घी काली मिर्च दे दी, घी तो उसमें है ही, वो है, वो घी काम करेगा, घी तो दो तो काम करेगा, घी उसमें है वो काम नहीं करेगा। ऐसे परमात्मा अश प्रभु हृदय असत अधिकारी निर्विकार रूप से हृदय विराजमान है। आपके हृदय में रहते भगवान भिकारी थोड़ी हो गए। अश प्रभु हृदय असत अविकारी असत, फिर जगल जगल जीव दिन दुखारी क्यों है? कि भगवान को मना नहीं, होते हुए मना नहीं, न होते शरीर को मान लिया। तो आपकी मान्यता ही आपके उद्धार करने वाली है, आपकी मान्यता ही पतन करने वाली। इस बार गीता ने कहा उद्धरित आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादियत, आत्मानम उद्धरित न अवसादियत, आत्म ही वही आत्मन बंधु, आत्म ही वही पूरा आत्मन, आत्मन हरि को आत्मा ही हुआ, आत्मन बंधु आत्मा ही हुआ। मरने पर जलने पर भी संबंध नहीं छूटता। यहाँ के संतों ने एक बात पूछी है कि गुरु शिष्य के संबंध में वास्तविकता क्या है, जरा ये हम जानना चाहते हैं। वास्तविकता बदल जाना, यही तो वास्तविकता है। शिष्य होते ही भीतर से सर्वथा बदल जाता है। अब दूसरा जन्म होता तो क्या होता है, इस वास्तविकता क्या है? पहले जन्म में कौन थे कैसे थे पता नहीं, पर जन्म होते ही आपका वही गोत हो जाता है, वही जाति हो जाती है। ऐसे गुरु शिष्य का बात यह है, शिष्य होते ही वो साधु ही हो जाता है। अब गुरुपना वो शिष्यपन चेला जो पुरुष साधु व्यस्तपना था, जैसे पूरा जन्म हुआ, जो ये बात हुई पूरी जन्म की बात है, इस जन्म की है ही नहीं, ये असली बात ये है। और दूसरी बात असली ये है कि गुरु वो गुरु होते हैं जो भगवान का संबंध जोड़े, अपना संबंध जोड़े, वो गुरु गुरु नहीं है। आप क्षमा कर दे, मैं महाराज निंदा नहीं करता हूँ, आप जैसे पूछते हो जैसे मैं जानता हूँ जैसे सुना है वैसे कहता हूँ। अपना संबंध जोड़े में तो संसार के संबंध है ही कई, एक गुरु का संबंध जोड़ लिया नया हो गया, नौ संबंध संसार के, दसवां संबंध गुरु जी का जोड़ लिया, वो संबंध जोड़ लिया बस व्यवहार का, उसे फिर राग द्वेष होगा, तुम सही हो हम वैष्णव है, वे लड़ाई करे आपस में, तो सही वैष्णव लड़ाई के लिए थोड़े वैष्णव बने, वैष्णव बने विष्णु के, हम विष्णु के हैं। एक कहानी आ गई याद, एक भूखे थे तो शैव थे, ब्राह्मणों का भोजन हुआ है वैष्णवों का, तो उसने किया यहाँ तो त्रिपुण लगाया हुआ, पेट के ऊपर उर्ध त्रिपुण लगा दिया, फिर अरे कैसे आया तू शैव है कैसे देखो सर पेट ऊपर हमारे वैष्णव, इस बार रोटी बढ़ लगाया पेट में शिव मस्तक हमारे शंकर जी है, अब पेट बढ़ गया, पेट के लिए तो पेट के लिए कैसे काम करेगा, काम तो ऊपर मस्तक करेगा, यहाँ जो गुरु द्विदल गुरु चक्र है द्विदल चक्र है उसमें ये तिलक लगा दे उसे ही बदल, मतलब क्या बात कि अब मेरी पहचान ये है, मैं वो नहीं हूँ पहले वाला, अपने संप्रदाय का चिन्ह होता है हतात पर ही है, इसे लड़ाई करना द्वेष करना नहीं है, मैं तत्पर लग जाना कोई कमी न रहे, दोनों काम है, दूसरा द्वेष करना हमारे काम ही नहीं है, हमारा काम तो बस ये है इसी तरह इसी तरह रहेंगे, तू चाहे अच्छा करो बच्चा करो निंदा करो प्रशंसा करो आदर करो मर दिया आपकी, हम तो ये है भाई देख लो। गुरु का मतलब भगवान का संबंध, जैसे हनुमान जी महाराज गए लंका में विभीषण मिला तो विभीषण करवट बदलते भगवान का नाम लेता है, तो इससे हट कर ही हम पहचानी, अब शत्रुओं का नगर है ये परंतु जबरदस्ती पहचान करूंगा क्योंकि साधु तो हो निकार जाने, ये भगवान का है इसे लाभ ही होगा, साधु तो हो निकार जाने कारण साधु से ही होती, कितना विश्वास है, मिले तो भाई आप कौन हो हरिदास में हो कौन हो कैसे हो, मेरे बहुत प्रेम हो रहा है, प्रेम तो हो ही सजातीयता मिल गई, भगवान का ही और भगवान के वे है तो आपस में स्नेह होता ही है, एक बरादरी हो गई ना, पूछा मेरे को याद करेंगे तो कह रहे तेरे को याद करें मोहु पर रघुवीर सात ले जो नाम हमारा था देता है मिले हारा, मेरा नाम ले तो हार नहीं मिलता ऐसा मैं हूँ, उसको भी भगवान ने स्वीकार, तू तो ब्राह्मण जन्म है तेरे तो श्रेष्ठ है कृपा, ये भगवान के संबंध की दृढ़ता कर देना गुरु का काम है, अपने संप्रदाय का अपना संबंध जोड़ने का तात्पर्य नहीं है, अपने संप्रदाय का जोड़ने का तात्पर्य भगवान के परायण होना, दूसरे कौन है क्या है क्या सबके देखना से। एक बात ऐसी सुनी है मैंने कि गोस्वामी जी महाराज सूरदास जी इनका समय अलग है, पर एक कहानी ऐसी सुनी है कि दोनों जा रहे थे तो सामने हाथी आया तो राम जी के भक्त इधर है और सूरदास जी महाराज दोस्त ले गए, तब सूरदास जी आपको भगवान का विश्वास नहीं है, तुलसीदास जी तुम्हारा विश्वास है, तो गोस्वामी जी बोले कि देखो विश्वास की बात नहीं है, राम लला छोटे हैं इस वास्ते में ले चले गए, हमारे धनुषधारी है हम क्यों डरे, तो वही अपना बल थोड़ा ही हुआ, अपने इष्ट की बात है, हम छोटे लाला है हमारे लाला चले भाग, तो भाग्य डर थोड़ी लग गया कमी थोड़ी हो गई, इसी अनुसार ही होता है सब, अपना अपना जाति बदल गई उसी हो गया, उसी भगवान गया, ये गुरु तत्व तो बहुत विलक्षण है, जीवन बदल जाता है, जीवन सब बदल गया, इस बात से विभीषण की हिम्मत हो गई, वहां भी विभीषण को माने की सम्मति दे दी सुग्रीव ने, मान दे दी तो हनुमान जी को बड़ी बुरी लगी कि मैं तो लाया हूँ सब को नहीं मानते हैं, भगवान क्या करे, वो कहे महाराज शत्रु दल का आया है क्या पता है इनका, तटे तरह के रूप धारण करने वाले मायावी राक्षस होते हैं, काम अजूब कहीं कारण आया ऐसा स्वरूप धारण आया किस कारण से क्या पता है, कि भेद लेने आया अक्षर कोई भेद लेने के लिए आया है। तो सुग्रीव ने कहा, तो भगवान कहेगा, सखा नीति तुमने की बिचारी, तुमने नीति बहुत बढ़िया की, राजनीति काम ऐसे ही है, पर मैं राजा ही नहीं हूँ, मैं दूजा ही हूँ, केवल राजा ही नहीं हूँ, मम पर शरणागत भयहारी। राजनीति तुम्हारी ठीक, पर मम पर शरणागत भयहारी, त्राही आरतन शरण सुखद सुख रघुवीर, ये त्राही त्राही रक्षा करिए रक्षा करिए महाराज। तो कोई बात नहीं कि महाराज राक्षस है, जितने संसार में राक्षस है, लक्ष्मण ने निमिष बहते थे, वो अपने ही गए, मैं हार दू नहीं, उधर नहीं है, उभय बात नहीं, जाओ जाओ और अपने हार शरण आए राखो, भेद देना है तो भी रख लेना, शरण कहता है तो कोई डर नहीं है, कोई हार नहीं है। विभीषण ने कैसा गया शरण, नाथ दशानंद कर मैं भ्राता, रावण का नहीं गया, दशानंद नाम लिया है, क्योंकि राम जी को नाथ दशानंद यह गति की नहीं, गीतराज कह रहा है तेन सुधारनी नहीं, तो नाम अपना वो बताया, अपना परिचय आदमी अपनी अच्छी बाती के लिए परिचय देता है, विभीषण परिचय ऐसा देता है साफ, आपका जो शत्रु है, आपकी प्रिया को हरने लेने वाला है, उसका भाई हूँ मैं, रावण का भाई नहीं कहा, ठाकुर जी को दे समाचार मिले कि नाथ दशानन यह गति की, विभिन्न का नाथ दशानन में प्राप्त, और फिर राक्षस वसुदेन हूँ जिसकी आपने प्रतिज्ञा कही है, निश्चय ही न करो मैं ही, वो भूज उठाए प्रण की छगल मंदिर के आस बन जाए जाए सुखदेन, तो मैं भाई हूँ उसका और निशाचर हूँ, जिसको मारने की नाम प्रतिज्ञा करते वो हूँ। ये वैष्णवों का संतों का ये स्वभाव होता है, अपने बदपन की अपनी कोई बात नहीं कहते, अपनी गलती गलती वो बात कहते, राक्षस हूँ और दशन भाई हूँ, ये भाव बदलने पर सब ठीक हो जाता है, वो भाव ही बदल गया फिर भगवान का भजन सत्य होगा। अब लड़की ससुराल की हो गई तो घर में आई है, कई दिनों से माँ घर बैठी है, परंतु मेरी चिंता लग रही है कि माँ उनको रोटी की तकलीफ होती है, मेरे को पहुँचा दे, भैया को कह दे मेरे को वहाँ पहुँचा दे। अब बैठी है माँ के पास में, जहाँ घर में जन्मी माँ, मैं चिंता वहाँ की है, वो यहाँ की नहीं है, यहाँ काम करेगी ठीक तरह से, कोई किसी तरह की हानि नहीं हो जाए, ऐसा सावधानी रखती है, रखती हुई भी अपना घर वो है, ये घर अपना नहीं है, हमारे भाई का घर है, पूजी पिताजी का घर है, ये व्यवहार में मारवाड़ी कहते हैं ना आंटी की है, पांती की नहीं, आजकल पांती कर दी है, पर आंटी है पांती नहीं, बाहर का व्यवहार है, भाई के साथ वो समझ नहीं है, बहन भाई का बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम भाई देता ही है, परंतु वो है वहां के, इस तरह से हम हो गए तो भगवान के हो गए, विभीषण की हिम्मत हो गई हनुमान जी महाराज के कहने से, अरे मेरे पर भी कृपा करते हैं रघुनाथ जी महाराज, वे तो कृपा करेंगे, इस तरह से शिष्य के मन में भगवान का विश्वास दृढ़ कर देना, ये गुरु का काम है, शिष्य का काम है गुरु की बात को दृढ़ता से मान लेना, को वा गुरु यो ही हितोपदेश शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव, को वा गुरु यो ही हितोपदेश, उसका हित कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, हमारा शिष्य रहे न रहे हमें मतलब नहीं, हमारे से विरुद्ध हो कुछ भी हो इसका कल्याण कैसे होगा, को वा गुरु यो ही हितोपदेश शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव, केवल भगवान को लेकर संबंध और कोई संबंध नहीं, संसार का संबंध थोड़ा ही होता है ऐसा, इसमें भी संसार का संबंध है, माता पिता की आज्ञा पालन करना गलती हो जाए तो दोष नहीं है, गुरु महाराज बड़ा भाई दोष है, माँ बाप के अपराधी है माफ हो जाते हैं, गुरु का अपराधी हो तो भगवान भी माफ नहीं करते, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध तुमने जोड़ा है तो इस संबंध की तुम्हारे पर विशेष जिम्मेवारी है, माँ बाप का संबंध हमने थोड़े जोड़ा है, वो तो आपने पैदा कर दिया, अब क्या करें। तो स्वयं सुम जोड़ा है तो विशेष ख्याल रखो, गुरु अपराधी को भगवान स्वीकार नहीं करते। तुमने गुरु बनाया तो गुरु की आज्ञा क्यों नहीं हुई, तत्पर क्यों नहीं हुए। लेकिन गुरु नहीं बनाते, कहते महाराज हम गुरु ऐसे मिले, मेरी भावना थी पहले और गुरु वैसे नहीं निकले और है, तो ऐसे गुरु को त्याग आया शास्त्र में। गुरु रप्यम लिप्त से कार्य कार्य मजान उत्पथ प्रतिपन्न से परित्याग वो भी नहीं कहते। गुरु त्याग करू वो दोष नहीं लगता, शास्त्र में कई प्रमाण आए ऐसे दोष नहीं लगता। हम शिष्य बने भगवान के लिए, परमात्मा के लिए बनते, और शिष्य को देखो जायदाद के लिए सब बढ़ेगा ना, उसमें तो गुरु की मुख्यता होगी, और भगवान भगवान के लिए बढ़ेंगे उसमें शिष्य की मुख्यता होगी। जायदाद तो तब मिलेगी जब गुरु लिख देंगे, आपके मैं शिष्य हूँ, गुरु कहते नहीं जायदाद ले लेगा नहीं मिलेगी। परंतु गुरु कल्याण करने का है उसमें शिष्य की मुख्यता है। भगवान सदैव छोटे के पक्षपाती होते हैं, चेला बन गए नहीं लेकिन कैसे बैठे बोध हुसाइन के बोध गए सबकार वो करता है स्वीकार वो नहीं करे मैं शिष्य हूँ कोई कोई अरे वो स्वीकार कर सके हमारा गुमास का है हमारा नौकर है बाजार में तो लाखों रूपये ले ले वो मिल जाएगा छेड़ के नाम से। तो कल्याण में मुख्य एकलव्य था विद्या में, तो एकलव्य इतना तेज हो गया राम ने अर्जुन से भी तेज, वो धनुष विद्या सीखने के लिए गया, काल कौरव पांडव सीख रहे थे तो उसको बताया हम तो नहीं बताते तुमने एकलव्य भील हो तुम हम शिष्य नहीं बनाते। तो उसने कहा शिष्य आप नहीं बनाते मैं बन गया, आप नहीं बनाते आपकी क्या जरूरत मैं बन गया। ऐसा तेज हो गया महाराज अर्जुन को भगवान महाराज द्रोणाचार्य वरदान देते हैं कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, और इतना किया अपना बेटा खास अश्वत्थामा उसको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया फिर उपसंहार करना नहीं सिखाया और अर्जुन दोनों सिखाया, बेटे से भी बढ़ करके अर्जुन को दिया और वरदान दे दिया। तो एक दिन वहां जंगल में गए तो एक कुत्ता भोंकता आ रहा था, कुत्ता तो दौड़ता कुत्ता उसे बरा देखो तो बॉर्डर से मुंह भर दिया, दौड़ते कुत्ते हुए का मुंह भर दिया प्राणों से। अर्जुन देखा ये कौन है भाई, थोड़ा सा बाण आगे चला था कुत्ता मर जाए, थोड़ा इधर जाए बाण गिर जाए ठीक तरह से बाण भर देना और चोट लगे नहीं, दौड़ते रहे कुत्ता भूखना बंद हो गया माना भर गया सब। फिर देखा तो वो भेल खड़ा था एकलव्य के कुत्ते उतरे क्या मैंने किया। तो द्रोणाचार्य जी का महाराज आपने कहा पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोण है। तो कह द्रोणाचार्य मेरे को वरदान दिया कि तेरे से बढ़कर शिष्य नहीं होगा, ये मेरे से बढ़कर के है, दौड़ते कुत्ते होके मुंह में मार भर देना आगे आगे भी नहीं जाए पीछा भी नहीं रहे ठीक तरह वैसे ही कोई मामूली बात है। अर्जुन ने कहा महाराज मेरे से तेज है आपका शिष्य, द्रोणाचार्य पहुंचे शिष्य किसी आपका हो तो मैं शिष्य को बनाया तो मैं आया था सीखने के लिए, आपने कहा शिला नहीं बनाते आप नहीं बनाते मैं बन गया, चार मूर्ति बताई अब मूर्ति बना से मैं सीखाओ स्वामी आपकी मूर्ति से आपसे सीखाओ। तो गुरु दीक्षा दी है क्या ना तो दो लाओ कि वट काट दो पट काट दे दी, ये सब कुछ करापत तो अंगूठे में है। द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं बनाऊंगा तो शिष्य नहीं बना तो गुरु दक्षिण लेने क्या अधिकार, पर वो चेला है वो गुरु जी बना के अधिकार गला काट कर दे दू गुरु जी है। वो सारे में एक साधु थे वो कहते थे दादा स्टेट में एक लब्ध के अभी तक ढीले में धनुष मार करते है वो ऐसे चलाते है अंगूठा नहीं लगाते, अंगूठा हमारे गुरु जी ने दिया हुआ उसके वंश के अभी तक तो गुरु महाराज ने दिया ये हम काम में कैसे नहीं गुरु की चीज वो बात चला थे शारदा भी कहते थे। तो ये गुरु शिष्य का संबंध मामूली नहीं है। कोई संत हो गए और फिर संत हो जाने के बाद उनका देहांत हो गया, देहांत होने के बाद उन संत के कुटुंबियों को उनके लिए क्या करना चाहिए, कोई खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुटुंब में कोई संबंध है ही नहीं, पहले जन्म वालों के साथ क्या करना चाहिए बताओ? हमारा पहले जन्म था उसके साथ क्या करे, साधु हो गया वो, जन्म नहीं है, जन्म हमारे साधु हो गया, जन्म जन्म ही दूजा हो गया। कुटुंब का क्या मतलब है? कुटुंब का संबंध जैसे पहले जन्म के कुटुंब का संबंध है क्या? आज किसी को ज्ञान भी हो जाए तो उसकी क्या संबंध है भाई? कैसा संबंध क्या? बिल्कुल जैसे पूर्व जन्म का वैसे होना चाहिए, हमें याद ही नहीं रहे, हम तो याद गुरु जी की एक है, किसी कुटुंब भाई वही गुरु भाई रूखा का गुरु, बाबा गुरु, दादा गुरु, पोता चेला रो किसी, ये नाम होता है उसका, होता है ये मेरा काका गुरु है, ये मेरा पोता चेला है। अब तो कुल परिवार दूसरा हो गया था, वो परिवार नहीं रहा। इसमें आ गया सभी, वो आप पूछे आ गया, पहले जन्म की बात है, वो सुनाया था नहीं उसने, संदेह हो गया भगवान के, तेरे चोरी करी, नहीं करी नहीं मैं, जन्म भर में नहीं करी, क्या सुन, अरे जन्म भर जैसे मैं भगवान के उठाया तब से करी नहीं, फिर उनको दंड देने लगे, नहीं नहीं ये तो पहले जन्म की बात है, सब कहना बता दिया, ये तो पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म की बात कहना, पूर्व जन्म के जाति आदि की सोचा वैष्णव अपराध माना है। संतों के पास में कोई रुपया पैसा हो तो क्या वो कुटुंबी लोग लेवे या न लेवे उसको? नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या हक लगता है लेने में बताओ? लोग के कारण ले ले, जो लोग से झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखी डाका डक डाल डाका डाल के ले लेते हैं, अब उनके लिए क्या कहा जाए? अधिकार नहीं है। और साधु को भी देना नहीं चाहिए, कुटुंबियों को दोष लगता है, साधुओं का आती बहुत वो चीज अरोग्रस्त हो गई दी जाए अच्छी नहीं है। ध्यान का क्या स्वरूप? ध्यान का स्वरूप तत्लीन हो जाना, तत्र प्रत्येकता था ध्यान, प्रत्येकता था एक तल्लीन धारणा ध्यान और समाधि, देश बंद चित्त से धारणा ध्यानम प्रत्येकता था ध्यानम तत्वर, उसमें उसकी वजह से कीट है वो भृंग हो जाता है, वो ध्यान है। ये मट्टी के पास लगा हुआ कीड़ा को बना गए, कीड़ा का भृंग उठ जाता, कीड़ा उठ जाता है वो, तो कीड़े को पकड़ कर वो क्या करती है, वो मिट्टी का स्थान बनाकर एक छेद रखती है, वो भृंग ही होती है वो कीड़े को पकड़ करके पटाया उल्टा सब साथ लगा करके शब्द सुनाती है, वो शब्द सुनाकर पूछित हो जाती है, तब उन्हें घर बंद कर देती है, उस शब्द के कारण कीड़ा बदल करके वो उड़ने वाला भवरा बन जाता है। सतगुरु ऐसा जानिए जैसा हो ये भिरंग, कीट परा से पोख दे करे आप सरंग, अपने जैसे ही बढ़ा ले उसको। गुरु वही है जो गुरु चेला नहीं बढ़ाते, गुरु गुरु बढ़ाते हैं, गुरु के चरणों के शरण हो गया वो चेला नहीं रहता, गुरु हो जाता दुनिया का। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, असली गुरु का चेला गुरु होता है चेला नहीं होता। इस बार संत चेला नहीं बढ़ाते गुरु बनाते। मैंने कहा था लक्ष्मण जी महाराज को माताएं देखती है, जब भरत जी के साथ में जा रही चित्रकूट, तो लखन के समान लखन लाल है ये निषाद राज को, निषाद भूल जाते हैं, लखन लाल के समान बंदुत करता है, तो तेरे लखन लाल जीव प्यार आता है माताओं का, स्नेह आता है जैसे पुत्र पर आवे जैसा, राध बोल बदल जाए भाव, दूसरों को याद आएगा, भीतर का बदलने पर शिष्य को देखते ही गुरु की याद आवेगी, जैसे संतों को देखते जय सीताराम महाराज जय सीताराम, हर एक मिलता नहीं ऐसी तरह क्या बात है। साधु को देखते इसी तरह क्यों बोलते हो, साधु को देखते इसी तरह सीताराम जी का भगवान का है नमस्कार करते याद आ रही दूसरों को भी खुद की हो जाए जो क्या कहना है। ध्यान का स्वरूप आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अपने आप से अपने आप को ध्यान से उसी को ही देखते हैं तो तल्लीन हुए ना, जिसका ध्यान किए उसी से देखते हैं अपने आप को। वही प्रत्येक ध्यानम ध्यान रात्रि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना कर्मयोग परे, तो ध्यान से वो देखते हैं अपने आप को परमात्मा का स्वरूप ही देखते हैं, परमात्मा में तल्लीन हो जाते हैं। वृत्तियां लग जाएगी मेरे तत्काल एकदम, वो वृत्ति है ध्यान का पुंखानुपुंख न्याय से एक उस परमात्मा के तरफ ही हो। फिर ध्यानना होती है, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है, फिर सकल्प होती है, निर्विकल्प होती है, सबीज होती है, निर्बीज होती है, और वो ध्यान में ध्याकार ही बन जाता है। ये आत्मा के विषय में आया है कि न तो ये मरता है और न इसको कोई मार सकता है, ठीक बात है, और शरीर है ये विनाश की ओर ही जाने वाला है, ठीक बात है, तो फिर कोई किसी की हिंसा करता है तो इसमें बुराई क्या है। वो हिंसा आत्मा की करता है क्या, वो हिंसा आत्मा की करता है क्या, बुराई बुराई यही है कि हिंसा क्यों करता है, ये पूछे उसको हिंसा क्यों करता है, पूछा जाए क्यों करता है हिंसा, ना तो आत्मा की हिंसा ना शरीर की होती, तो करता क्यों है हिंसा पूछा जाए, मांस के लिए करता है, खाने को काम करता है, क्यों करता है हिंसा, बैर कर करता है क्या, बैर अगर करे तो हंस गीता में आता है ना, शनका दी गए ब्रह्मा जी के पास एकादश का 13वां अध्याय है, तो शनकादि के पास गए, शनकादि जी को पूछा कि महाराज विषयों में तो चित्त बस गया और विषय आगे चित्त में बस गए और मन विषयों में फंस गया, अब इसको क्या करें, तो ब्रह्मा जी को भी उत्तर आया नहीं क्योंकि वो कार्य में लगे हुए थे उस समय में, कार्य में लगे, अब पूछा नहीं महाराज कार्य में लग जाते भूल जाते, उत्तर नहीं आया तो हंस भगवान आए, हंस भवन आप कौन है, हंस भवन के क्या पूछते हो, तो शरीर की पूछते हो आत्मा की पूछते हो, शरीर के मारा मैं एक है आत्मा है एक है, ये प्रश्न कैसे उठा, आप कौन हो ये प्रश्न कैसे उठा, क्या अपरिचित है शरीर से हमें एक है आत्मा से एक है, अपरिचित में प्रश्न पूछा जाता है, ये तो पूछा, तो हिंसा किसी की जाती है, शरीर की जाती है आत्मा की जाती है, अब ये कैसे चलेगी, सोना तोला जाए सोना ले दौड़े ईंट मेरी भी तोलना ऐसी पेड़ बन गया मैंने, अरे ईंट सोना तोला जाता है तो बात तो होती परमात्मा के कल्याण की, कहते हैं उसको मारे किस जाएगा, कहां लेंगे बात किस विषय में कहां ले गए, चालक काम चलेगा। एक गुरु शिष्य के विषय में फिर एक नया प्रश्न आया, गुरु जी साकेत धाम चले गए, गुरु जी का देहांत हो गया, फिर शिष्य को दूसरा गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखो दूसरा गुरु कब बना रहेगा जो अपनी जिज्ञासा पूरी नहीं होगी, हम भिक्षा को जाते हैं एक घर भिक्षा मिलेगी दूसरी जगह ही नहीं जावे, पूरी नहीं होता जावे, पूरी होती जावे जहाँ पूरी हो लौट जावे, पूरी नहीं होती दूसरा बनावे, पर बनाना मामूली चीज नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध बड़ा विचित्र है, जो अपनी जिज्ञासा पूर्ति न हो तो जिज्ञासा पूर्ति के लिए बनावे संप्रदाय के लिए नहीं, और गुरु को भी चाहिए संप्रदाय के लिए नहीं, अपनी टोली बनाना ये मतलब नहीं है, कल्याण का मतलब है 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय महाराज ने, तो क्या बाधा लगी इसमें, कोई बाधा नहीं। मेरे पास ऐसा प्रश्न आते हैं कि महाराज मैंने ऐसे गुरु बना लिया और हमारे वो श्रद्धा नहीं रही, तो भी मैं कहता हूँ तुम एक माला फेर लिया करो, गुरु जी बनाने का याद कर एक माला फेरो, फिर दूसरे साधन में फर्क हो, ऐसे करो। मैं तो ये सम्मति देता हूँ, तुमने गुरु बना लिया, मैं तो एक माला उनकी जरूर फेर लो और उनकी भेंट पूजा कर दो, चद्र दे दो, मैं संग करूँ जिससे कल्याण होता है उसका। कल्याण के लिए हम चेला बनते हैं, हम भिक्षा जाते हैं पेट भरने के लिए, भिक्षा सही निर्वाह हो जाए तो एक दो तीन ग्रहों से पूरी हो जाती, क्योंकि सात ग्रह में जाना चाहिए, सात ग्रह में जाने की क्या जरूरत, हमारी पहली पूर्ति होगी। पूर्ति नहीं हो तो जाएंगे ही दूसरे में, क्या भूखे रहेंगे, ऐसे शिष्य भूखा थोड़ी रहेगा, उसे जिज्ञासा है परमात्मा तत्व की, तो कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। तो जगह जगह नहीं, मतलब मेरी सम्मति यह है कि आप शिष्य गुरु का संबंध मत जोड़ो, अरे सत्संग करो, सत्संग करते करते समाधान हो जाए तो गुरु कौन है, कृष्ण मंदिर जगदूर, ये मैं तो ये क्या करता हूँ, भगवान गुरु हमारे, तमे वो माता से पिता तो सब भगवान है, गुरु है, देखो बंधु देखो भाई संबंध देखो, भगवान हमारे, भगवान के सब नाते तो मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, और जो तो तुलसी कृपालु शरण शरण पावे, तू दयाल हो दीन हो तू दान हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुनहारी, अंत में गया तू मोए नाते अनेक, तो गुरु जी को मानो सीधे भगवान को ही मानो, गुरु माता पिता बस, तू दयाल धीर हो तुम दानी हो तो भिखारी भिखारी आया है कि नहीं, जो त्यों कृपालु चरण शरण पाओ, किसी तरह से कोई संबंध मानो भगवान के साथ, मानो संबंध निश्चिंत हो जाओ, सत्संग जहाँ मिले वहां करो, अरे गुरु मानो भगवान को, असली तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु जी भी तो भगवान के साथ ही संबंध जोड़ेंगे, गुरु जी क्या करेंगे कि तुम भगवान के हो, हमारे साधु हमें पूरी रीति आई इतने, ये राम जी के हो, ये राम जी के हैं, सब राम जी के, ये नहीं मेरे हैं, ऐसा ही कहते राम जी के, राम जी के हो गए, भगवान के हो गए, संबंध भी सदा से भगवान का ही है हमारा, और उस संबंध को जागृत करने के लिए ही सत्संग है, उस संबंध को जागृत करें, स्पष्ट हो जाए। इस बात अर्जुन ने क्या कहा, ज्ञान मिल गया नहीं कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्मृति क्या है, पहली जो बात थी वो याद आ गई, अनुभूत विषय असंप्रकोष है स्मृति, नष्ट हो मोह स्मृति लग गई, मैं भगवान का हूँ, सदा से भगवान का था, मैं कहीं भगवान का हूँ, अभी भगवान का ही हूँ, स्मृति लब्ध है, तब प्रसाद खास संबंध ही भगवान के साथ समझ जाए, सत्संग का ही तात्पर्य यही है, व्याख्या सुनना कथा सुनना उसके तात्पर्य यही है, फिर गुरु का यही है, संतों का यही मतलब है, जो भगवान का संबंध जाए, गुरु से जननी निशाद से आद पिता से आद महाराज ऋषभदेव जी अपने शिष्यों को कहते हैं पांच स्कंद में, वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान को न मिला, वो चेला चेला नहीं जो गुरु का कल्याण न करे, बेटा बेटा नहीं बाप का कल्याण न करे, बाप बाप नहीं बेटे का कल्याण न करे, नमो चाहिए थे सौपिये थे मृत्यु, जो मृत्यु छुड़ावे नहीं, वो चेला चेला नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो बाप बाप नहीं, वो बेटा बेटा नहीं, जो संबंध हमारा संसार से है वो केवल परमात्मा के लिए ही है, गुरु का संबंध है ही, और दूसरा संबंध भी केवल भगवान ले, जल मृत्यु से रथ कर देना, हरे चेला हो चेला हो, ऐसा तो गुरु को करे, गुरु तू चेला को करे, मात्र संबंध हमारा भगवान के लिए है और कोई मतलब नहीं, संसार का संबंध तो सबके होता है, पशु पक्षियों का भी होता है, कोई शादी होने के बाद साधु बन गया और उसके बाद उसका देहांत हो गया तो उसकी पत्नी है वो सुहागिन होकर के रहे या विधवा होकर के रहे, स्त्री का तो विधवा होने का धर्म है, स्त्री का पर वो विधवा होने इतना ही संबंध है, और संबंध नहीं, तो वो साधु होए तब विधवा होए या वो मर जाए उसके बाद भी उधर नहीं, साधु होने विधवा नहीं होती, सती साध्वी पतिव्रता का भया है, सती साध्वी पतिव्रता, तो सती साधु जैसे सती साध्वी कि साधु की तरह रहे, वो साधु हो गए अपने भी साधु की तरह ही रहे, और पतिव्रता पति ने जो बताए वो धर्म पालन करे, अपने सुहाग के चिन्ह को नहीं छोड़े, जब तुम्हें जीवित है त तब तो स्वागत सिद्ध न छोड़े, पर पति कभी नहीं माने। एक संत की बात सुनी महाराज, स्त्री थी वो गई ऋषिकेश, तो वे साधु थे, झाड़ी में रहते थे, वृद्ध साधु, तो झाड़ी में रहते व्याकरण देते, ऐसे ब्राह्मण पंडित थे, साधु सुनाते थे, तो व्याकरण सुनाते हुए वो गई, कुंभ था, कुंभ मेले में जाओ झाड़ी में दर्शन कर आवे, गए तो उसने कहा, तो कह तू कैसे कब आएगी, कहते आपको याद है अभी, ऐसी शर्म आई, कहते फिर इतनी उतर उम्र पर दृष्टि ऐसे नहीं की, स्त्री की शिक्षा, स्त्री की शिक्षा मिली गोस्वामी जी को भी कि आपको भी याद है मेरी स्त्री मामू की चीज नहीं कर रहे, अपने अपने धर्म पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ है, अपने अपने धर्म पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ है, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई हो, अपने अपने शेष में कर्म सुनने में नहीं आई। मन बात क्या थी कि वे संत व्याख्या दे रहे थे, दृष्टि चलेगी अपनी स्त्री की तरफ, तो कहा तू कब आई, तो उसने कहा महाराज मेरी याद है क्या आपको, अरे याद है तो साधु क्या बने, साधु बने तो मेरी याद कैसे आ गई, तो कहते उम्र भर ऊपर दृष्टि नहीं की, नहीं करे कि गलती होगी हमारी, वो संबंध है ही नहीं हमारा, जैसे पूर्व जन्म का संबंध नहीं रहा ऐसे ये जन्म का संबंध नहीं है, जन्म हमारा दूसरा हो गया, अब उस संबंध के साथ हमारे का संबंध कोई संबंध नहीं। बहुत छोटा सा प्रश्न है कि नाम जप को लिखने में बड़ा माना है और जपने में उसको कम माना है, लिखने में 100 गुना ज्यादा बताया, ये क्या बात है? ये बात लिखने में हाथ लगता है, नेत्र लगते हैं, भीतर में नाम का उच्चारण होता है, अंग विशेष लगते हैं ना, नाम लेने की अपेक्षा लिखने में हाथ भी लगेगा, नेत्र भी लगेंगे, चिंतन भी होगा, जितना भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध जितना ज्यादा होगा वो भजन तेज हो जाएगा, तो बात ठीक ही है। समय हो गया तो महाराज बात अब मैं आज विद्यार्थियों को देखा हुआ गीता सुना रहा हूँ, आज पूछे रविवार है, थोड़ा देरी हो जाए तो रोज रविवार है या तो रोज रविवार है, सब काम धंधा छोड़ जाए, पूर्ण कोई व्याकरण के विद्वान हो तो वे भी आए पूछे, आ जाओ प्रसाद हो जाओ, रामायण वाले भी आ जाओ, गीता वाले आ जाओ, रामायण कहीं से पूछे जालू राम सातु कांड में से किसी कांड का कहीं से पूछो, बाबा पूछो, सोपाई पूछो, कोई पूछो, लड़कियों में से ही है, पर वो लड़की बड़ी है उसको नहीं बुलाते हैं, छोटे बच्चे हो रहा है। तज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज, ये कहाँ का है, कौन बोल रहे हैं? बोलो माइक पर आओ, कहाँ का है, कौन से कांड का है, कितनी संख्या है? उत्तरकांड 38, उत्तरकांड का दोहा है 38 नंबर 36 38 महाराज जी 38 ये पूछा। भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। बालकांड 175 कौन बोल रहे हैं? ये याज्ञवल्क किस प्रसंग में? प्रताप भानु के प्रसंग। आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ ऐसी बोला अति खिसियान। सुंदर कांड नवा दोहा कौन बोलता है? रावण अपने को खज्जोत के समान सुनकर क्रोधित होकर सीता जी से बोला। बोल कौन रहा, ये दोहा कौन बोल रहे हैं? ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। कहाँ वो, कहाँ कहा खज्जोत समान भगवान सूर्य सब, कहाँ कहा, किस वचन का, वो कहाँ कहा? सीता जी ने कहा कि सुनो दस मुख खज्योत प्रकाशा, कब हूँ की नलिनी करी विकासा, असमन समुझ कहत जान की, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की, आप ही सुनी खज्योत सम राम ही भानु समान। रामचरित मानस की अंतिम स्तुति कौन सी है, किसने की है? शंकर भगवान, नारद जी। नारद जी, और कहाँ की? 50वां नंबर। कैसे की? माम अवलोके पंकज लोक। कौन सी छुपाई है? ये 50वां नंबर की। 50 दोहे के बाद इक्का किधर हुई छुपाई? पची दो पहले है, दूसरी तीसरी चौथी, पहले आरंभ से ही है, पहले से। बर्रे बालक एक सुबह, बर्रे क्या होता है? ततैया। ततैया क्या? टाटिया। परशुराम जी से बच्चा है हमारा, कृपा करो। सीता जी के, सीता जी के यज्ञ में रावण था क्या, धनुष यज्ञ में? हाँ, सीता स्वयंवर में था। सीता स्वयंवर में था क्या? हाँ। क्या पता? तो मंदोदरी कहती है कि जनक सभा अग्नित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। अपन दाव देव आप पूछो। अब गीता जी पूछो, गीता जी पूछो, पूछ लो एक साथ ही। गीता वाले, गीता, गीता भी ऐसी याद है। शंकर, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इस श्लोक को पूरा करो और बताओ कहाँ का है। यह 5वें अध्याय का अंतिम 29वां श्लोक है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। किस प्रसंग में है? कर्मयोग में है, ज्ञान योग में है, भक्ति योग में? भक्ति योग। येन सर्वमिदं ततम, ये कितनी बार आया है? 3 बार आया। कहाँ कहाँ? एक तो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में है, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, और एक 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में। ये तीनों में अलग अलग प्रसंग में है कि एक ही प्रसंग में? अलग अलग प्रसंग। कौन कौन से में? दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में तो ज्ञान योग का प्रसंग है, और 22वें, 8वें के 22वें, और 18वें के 46वें भक्ति योग का प्रसंग। 18वें के 8 46 कर्म योग में है, ये भक्ति में ठीक है। 14वें अध्याय का 30वां श्लोक, 14वें अध्याय में 30वां श्लोक है ही नहीं।